datorkizu Jesus. Benetan nahi baitzaitut ondo ezagutu. Ta zuri gogotzu jarraitu, zeusarela zaren jakin nahi genuke, eta zuk zatozte ta ikusezazue. Pozpozik natorkizu Jesus, benetan nahi baitzaitut ondo ezagutu. Zu jarraitu, zeu zarelako nire ereduta maizu. Jesus dugu argi ta gure osasun, zutitu ta jauna goratu dezagun. Zu Jesus, benetan nahi baitzaitut ondo ezagutu. Ta zuri gogotzu jarraitu, zeu zarelako nire ereduta maizu. Pozpozik natorkizu Jesus, benetan nahi baitzaitut ondo ezagutu. Ta zuri gogotzu jarraitu, zeu zarela Jesus, benetan nahi baitzai.